ثمنه فهو رد. من احدث في امرنا هذا چاچه زمونگا پده طریقه کی یو نوی طریقه راو یستا ما لیسا منو آچه نوی ددینا فهو رد نانو اللہ تعالی رد کرده اللہ تعالی نکبلی شریعت نکبلی دده وجنا چه تا عمل که اغا عمل چستا دا سیوی چه اغا شریعت دو روح عین مطابق وی اغای که بدستان نچیرن و کاتی نجوڑه یو خپل سوچ کائمول شریعت که دانش دیره از زمائی ردمن دا یو خبرمی از که دا کم که دا میاش روانه دا شعبان اوم دی مسئله سرات ردشوی خبره کلا چلی دا شعبان نیمه رو رسی او پیندلسم اشپشی نو ما خوخپل او سلیده ده او خاریو که او دا مشران خبری که ده علاکی چه خلکو بوای شونتهی بلالی چراغا بین کلو او پدیش پا بانی برناگانی کولی اوزم چه خاریو تا لرشی نو پلوی لوی بنگلو بانی خلکو منباتیانی لگولی اوز خوشی ده ده نور ده بجلی ده سیزونه داراو تی دنو آخل چیدنو لگئی او پڑا کپڑو گیا جل کڑی چرا آغا کئی پدیش پا بانی یو دا دویم دا زمائی رتمندو چی دا خلقا پا داراش پا ما خام بانی سو کلواگانی پا خی او سو گریجی پا خی سو گنور سو دا خپل واس مطابق سا خیر خیرات او صدقہ ورکی کئی که نه کئی تا سمات دا سیاریان دیران لکه دل دی جنی کی گی خواه بس چی بیا سی دا زمائی دیتمندو دیلم یووی تا سمات دا سی پا تاجوبو کتل نمائی گی نی دل دی جنی شده دی او دره ما خبر دارا چی بیا خلقا پا پیندل سما دا شابان بانی روجه نیوی دا خبری نی اوس آیا دا چراغا کول دا دا شریعت طریقه دا و یا دا دا غیرو طریقه دا پا دی ولوانی خبر او کم زر داری کم خواه زکر درس دی کنه بیاران اخپل طبق پاتی کی گی خود درس دیر دی دا پارا چی زمانگا پا دی معاشره که پا مونگا که چی سکمه دی سزیاته دی چی دا غی اصلاوش زمانی ردمند و زبا خبر کم دا شریعت مطابق مخی بیا عمل لخلق و کار دی دا چراغا دا ورون بلول دا منباتیان دا شونتای دا بلول دا ولی کی گی چون که دا پیندلسما دا شابان چی دا دا مجوسیانو دا اخترش پرا او مجوسیان آقا دی چی آقای اتش پرستی آقای دا اور عبادت کی نو چی کلا دا آقای شپا دا پیندلسما دا شابان وی نو آقای ارزای که دا اور نشانه دا گولی چون که آقای دا اور عبادت که نو ارزای آقای دا اور نشانه دا گولی او ارزای آقای رناگانه و چراغان کلی دا آتش پرستو طریقه دا مونگا تا سنگرالا پا مونگا که سنگرا دن نشوا دا دی یو تاریخ دی کلا چه اسلامی فتوحات عام شو او ایران او عراق دا ټول فتح شو برامکی خاندان چې هغه آتش پرستو آغای رالل اسلام کې داخل شو او آغای داخل شو غزان سر سخپل رسمون رواجون رالل بیا دا هارون رشید پا دار که آغای دا شایی خاندان سر دا خلافا و سر دا آغای رشته و شوی نکاو نو شو دا آغای خد شدین و آغا شایی کورونو دا دل نشوی دا هارون رشید دی و دا مامون رشید دی کورونو دا آغای دل نشوی نکاونه و زرو شو او دا آغای آغا نارینه چو دا آغای آغا پوی خلکا پا شاہی دربارونو کے آغای پا اہم و مناسب و منصبونو بانی فائز شو. درباری مولیان شکم باغ دائی کناسو دا آغای سر میل ملاب دیر زیاد شو. آغای اولا گیدلو آغای آغازای پزای بانی آغا خپل رسم شروع کر پیندلسما دا شابان چه بشوا نو آغای با پخپل و کرن و محلون و بانی شنطای بلالی چرا آغا بیکره و علاکه بیتولا روخانه کره و خور بانی آغای تا چه کلا خلق و قتل مسلمانانو نو آغای لیخوان ور که شیطان بگه کارو که نو آغای پخپل و بلو بانی آغا سه شنطای بلی کره و رناگان شروع کره دا سے رو رو رو رو خبر راتلاو پٹولا اسلامی ممالکو کے آشے خورش تردے پورے چھ منگل راورا سیدانو منگا دینا مذہبی تہوار جوڑکا اور سوابی گنو خبر لگا توجہ سر ہو رہی اس گورے ورپسے بل کاروشو ورپسے دا کاروشو چه بیا منگا تا داویل شو چه دا دمولو جواندوش پرا نسش پرا دمولو جواندوش پرا دمولو جواندوش پرا دا سیدا چه پدیش پا بانی دا طول کال آغا قدرتی بجر چه دینو آغا اوزی سوک با دی کال که پیدا کیگی او سوک با مڑیگی مڑی جواندی دی وجه توی دمولو جواندوش پرا نو دا خلق صدقه کئی چی ارا پا دیش پا بانی صدقه وارکی نو دل زیاد ثواب دی دکه دا ملو جواندوش پرا برکتیش پرا مبارکش پرا نو پا دیش پا بانی دا چی خیر خیراتو کنو ثواب بدی دیروش اوز پا دیش پا بانی صاحب کتاب دا امانت کال کی گی آیا چی دا خبر سیده و که غلط دا زما استاد پارا لنبنے دلیل آغا قرآن کریم دے دا سجل شوئے دا دا شاب دا دا لیلت القدر شپا چونکے دے اسلامی شریعت کے اللہ تعالیٰ مکار کرے دا او آغا پا دے غیر و بانے زائن نشوا چی دے لے اللہ ولی دا شپا وار کرے دا نو آغای اولا کے دل نو چی نبی علیہ السلام دا لیلت القدر پا بارا کی کم فضائل بیان کرو ناغی راواغ استل ناغی پینده لسمی ده شابان تاولا گول اغی ده تاولا گول گینه رازار و می شروع ده قرآن کریم نکیگی قرآن کریم که گرو چه ده خبره که سم روزنده چه ده پینده لسمی ده شابان ده و که ده لیلت القدر ده ده لیلت القدر پا حرمت او تقدس بانی عمله شویده او داغی او فضائل را شکولی شویدی او غدی پسی را گولی شویدی شپگیشتم از سیبارا صورت دخانو گوری رنبانه آیت شپگیشتم از سیبارا صورت دخان دیکی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی پیندشتم خوا پیندشتم سیبارا صورت دخان رنبانه آیت رنبی آیت نوام پیندیشتم سپارا سورت دخان رنبنی آیت اللہ وی حامیم والکتاب المبین شاہد دے کتاب واضح اللہ نزلناو یکینا نامنگا راولی گدا قرآن کریم سورت نمبر 44 دے سورت نمبر 44 سے پورتا چی سورت نم لگے دلیں اگر سارا نمبر ام لگے دلیں سورت نمبر 44 سے اِلَّا اَنزَلْنَاهُ يَكِنَنَا مُنْغَارَوْ لِگَدَا قُرَانِ كَرِيم فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ فَاشْفَكِ چِتَكَ لَادَ خَيْرْنَا او دلی دل کا نا واضح ہو رہے دل اگر کم آدھا اِلَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یقینا مونگا نازل کرے دا قرآن کریم پاغش پا دا قدر کی لیلت القدر کی الدیو تا لیلت القدر وی دیو دلتی ورتا لیلت مبارکا صحیح دا کانا اللہ و ایلا کننا منذرین یکننا یومنگا یرور کونکی فی آیو فرقو پا دیش پاکی فی سلکو لشی کل امر حکیم ار یو حکم مضبوط وادی اور ادھر اللہ و ای پا دیش پاکی فی سلکو لشی ار یو حکم مضبوط پا کم اش پاکی پا لیلت القدر کی فلیلت القدر کی اللہ وائی پدے کے ہر یوں حکم پہ صلح کی گی اس خلق وائی دا پہ پندر لسما دا شعبان کی گی اس دارا تو آیا چھ آگا ٹک شوا کا دا ٹک شوا دا قرآن وائی کنا اس کشار ما دا چھا خبر کری چھ پلانائی ڈالا وائی چھ دا سی و پلانائی وائی دا سی دا پلانائی ڈالے خبر سی دا پلانائی غلط آ کما دا وائی لبیا اعتراض کوا خو کزوام چه قرآن دا وای او دا کسو کتابون دا وای نو بیا خو قرآن بانه زما و سایمان ده ها با منی نو دا یو خبره چه ده وای چه ده دمرو جو اندوشپا ده ادمرو جو اندوشپا و ده زکا وای چه پدیش پاکی ده دی صاحب که گی چه را پلانه با پیدا که گی پلانه با پیدا که گی پلانه با پیدا که گی پلانے با مڑے گی پلانے با مڑے گی پلانے با مڑے گی تمڑو جو اندوش پاو دا سکا وائی پدے کے وائدائی صاحب کی گی او دلتی اللہ وائی فیا یفرقو کل امر حکیم پدیش پاکے پی سلکولشی ہر یو حکم مضبوط چھ پدے کال کے با دا دا پلانی دا پیدا کے دو کال لے دا پلانی دا پلانی دا پلانی چھ کم روحون اللہ پیدا کری دی او غیل اللہ دنیا تا درازلو کم ٹیمونا مکار کردی دی پا دے کار کے با سوک سوک پیدا کی گی دادا چه سمرا پیدا شوی دی او دا غی عمر ختم دو آره دی پا دے کار کے اگا پلانے دی اپلانے دی اپلانے دی اپلانے دی فی آیو فرقو کلو امرن حکیم داو دا قرآن خبر دا او زمائی دیتمن دا اگا تا چه کم فضائل وائی نو زوال تاو هم چه علامه کرتبی رحمت اللہ علیه ده ده آیت دلانده و گوره چه اغا سوائی اغا وائی چه کم روایات ده فضائلو ده ده پینزالسم ده شعبان باره که ذکر که گی نو پده که اکثر چه کم دینو اغا صحت تا نرسی اغا صحیح ندی او کم چه صحیح دینو اغا ده لیلت القدر دی او ده پسی لگولی دے پسی لگو لی او مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری کے ذکر کئی عزت مند چه دا فی یفرا کو کل امر حکیم دا چه وینا شویرا دا اللہ را طرفا وی داد لیرہ تلقادر بارک شویرا او وی کسو کے وائی چاری پندر سمی دا شابان پسی لگئی نو غلط بکئی غلط بکئی دا مسئلہ حل شوا راضی بلا خبر پا دا غرز بان خلقا روجہ نیوی ٹھیک دیں او روجہ دمرا حتی چھ پروسا کرزا توپی تا لڑم پا دی رز بانی نو ہوتل بانوی ہوتل بانوی با قیدہ لکا دی رمضان پشا حالانکہ دو روایات صرف ذکر دی دو روایات دا رمضان دی رد دا دا بہتر والی او دا فضائے فضیلت دا روجے پا بارکے خو کلا چھے دا محدثینو میدان تا دیو دا انگل اولاڑے او دا غی دوارو روایاتو تحقیق دیو که نگا بلکل چھے دنو کمزوری روایات دی دا دیو جنا مولانا رشید احمد دیانوی رحمت اللہ لے حفظ مسائل یا رسالہ لکلے دا او پاگے کے آغا دا او مسئلو وضاحت کرے دے پاگے کی یو دا مسئلہ ذکر کرے دے آغا وہ یہ بدعات ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ خپا خونا شوئی آغا وہ دا بدعات دے او دے یو صحیح روایت نا آغا وہ دا نیلی ثابت مالتا والا درکا هفت مسائل رساله دا مولانا رشید احمد لودیانوی رحمت اللہ علی زمائی ریدمندو کو سوکنی بی مونگ چا سر جگڑ نگو خوا مونگ چا سر پدے که باس مباسه نگو او بیا یو مسئلہ و سر بلو آو رئی کلا چی یو نفلی عبادت تا دمرا لوی در جوار کرشی چه باقاعده پا غیبانی دمرا زورو لگولشی چه خلق ورپسی پا بازارونو که هوتل بند کی نو داخل دمرا حد تا رسولا چه فرائض و واجبو داری رسولا عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جمعه تراغره ساخت تیم ده تقریبا نهلس بجه تیم ده او جمعه تا چرال ویکتل بازار بند ده راه سنت د مولانا سرپرست خان صدر سیم هغه کې وګورا چې کله دې جمعه تراله هغه کتل ټول خل جمعه کړي او هغه بازار مکمل باندې تاسو وکدا څه چللې وی خل جې ټول جمعه کې نفل کوي ولې وې د ساخت مس کوي وی واشر دې ډېر زیات ثواب دی ټول خل جمعه ته تللې دي عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوی دا بیدت تے ستے بیدت ہوئی اگا نفلو دا نا نا نا نا نا اگا خلقو چی اگا نفلو لاکم مقام و درجہ ور کردے وان او لکا دا فرض موزی وطا با قاعدہ بازار بند کردو با قاعدہ بازار وطا بند کردو او ټول جماعت تراغلی و لکا دا فرض موز پشان دا اگا کار تا اگا بیدت ہوشی دمرلو احتمام ور کول دا دومره لوی اهمیت ور کول چې لګا د فرض مز په شان ورته بازار بن شولې نو زمای راتمنه که چرې دا ثابت کئوم نو بیا ر دې دومره لوی اهمیت دی لا ور کول چې هوټل و د خلک بن کی او په دې رضوانه پټول کې چای نه بخیږي ډوډۍ نه بخیږي بازار کې دا خوره دا کار چې نو د بدعت هات تورسو دا شنه ده پکار دا شنه ده پکار نا که یو سړی چاره دا روجه ونی ولا او تا دوائی چه زمان روجه دا جگل بسرنکی جگل بسرنکی و تا تا ما خپل وضاحت دا خبر او کن چه دا دی روجه دنی ولو دا پوزیشن ده اول صرف دو روایاتی و دوار ضعیف تی او مولانا رشید احمد لودیانوی رحمت اللہ علیه و تا بیدت ویلی حق مسائل هفت مسائل آغا رساله چه اغای که و مسائلی اغا ذکر کرده یو پکی دارا اغا و تاویلی دی خواه ما گوره ده پنج پیر دی و علم نموانه غصت پکی چرده زکا چه ده اکثر و خلق اعتراض دایی و ایده صرف دایی وی نو ده خبره نده تنگ نظره نبا کار نالی چونگو بو که با ندو بگی ده شریعت خبره با پا کلاو ذهن بانه آوره دا ما چې د کوم کتابونو والی ورکړي دا د کوم علماي کرامو دای ګورې پنځ پیر په سترګو مني دي لخوا او دا خبره چې نو ما سره په دې زمن کې د وضاحت لپاره وکړه شریعت چې کوم حد موکار کړی دی اغه نه واخپناړي الله وايي تلګه حدود الله فلا تعتدوها دا زماده شریعت پولې دین او دینه وګورې خپناړوي وَمَنْ يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ او چاچه اخفوالولا دا پلو دا اللانا فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نو دا کسان خاص دای ظالمان دی دا ظالمان دی اللہ وشی دا کار کئی نو دیدائی اللہ وَوَادْنَا مُوسَى سَلَاسِينَ لِلَتَن او وَادَكْرِ وَامُنْغَ مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامُ سَلَى د دیر شو رازو شپو و آتم املا بی آشرین او پورا کلمونگا وادا پلسو نورو سرا اس چونکه داغ روجه چه وی داغ داغ تا اللہ ویلو دیر شو روجه اونی وا او بیاو تا اللہ ویلسو سرا نوری که سلوی اخراد برابر شو نبیا بدلا کتاب درکم اس چونکه اللہ ویلی آغا سبا که سنگا جر شریعت خبر اوی آسی بجے نو اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آغا وقت چی انو آغا پا سلویخ سورا زبانی پورا شو فتم میقات ربی بس پورا شو آغا وقت مقرر در عبد آغا اربعین لیلتن پا سلویخ سورا زش پوسرا او کلا چی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تانو آغا پا خپل زائی بانی حرون علیہ السلام خلیفہ کو او تیوی جر دی کوم اصلابا که اتی نا چی دا ناکار خلک دا غلط وکی دو خلک دی راشی و دا کوم را لکوم را کی نو خیال بکی اللہ تبارک و تعالی دیزا ذکر کئی چی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سر ما وعدا اکڑا اربعین لیلتن دا سلویخ تو رزش بو سمت تخذت ملعجلا بیا اونسا تاسو خیپ خدای سرا خیس مطلب دی دا سخی ولی را رمی از کرده او سوچ دی او پر سپا دام دا کلا چی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی نجات ورلوار که او آغا دا مصر نا را تیر وطا دریا کلزم بانی را لی او آغا دشمن والا اللہ تعالی دا آغا دا سرگ و مخ که پسین لاو که چې کله موسی علیہ السلام او دا قوم مخکې راتلل نو هغه یو قوم څخه رااله ورسېدل هغه قوم له چې راورسېدل نو هغه قوم د غوا شکل جوړ کړو د غوا او د هغه عبادت وکړو تاسو شو دا ولې کوي وې دا ځکه چې په اسمان کې دا کوم برجونه دي پاگئی که یو برج سور ده سور وی غوی ده یعنی ده غوی پا شکل بانی ده ده آغ برج سایه چی ده نو پا ده غوا بانی پریوتی ده او ده برکتی شوی ده نو ده بزرگ شیره چه ده پوجا پاک که نو اللہ پی خوشحالی گی نو زمون کار کئی کم زیتا خبر لارالا ده شیطان دیلوی حرامی ده گواره ده ظالم پا کسما کسم تاری کو سر ده خلق تبا کرے وے پوچھے چا تے اللہ وانے وہ سمون تے رہے کانا نو بس کارے کرے دے دا قوم یو سڑے و سامیرے چی موسیٰ علیہ السلام کالا پا دیلار راتا نو دیو تا مخیتا شو ہر کلے والاو کا ظاہران عزت و احترام آر دے قوم آغا نفسیات آغے لوگوں نے جج کرل تا آغے جج مینٹے ہو کا زګا چې هغه کوم یو خبره دا غدا یو کړه هغه د سامری جج کړه او هغه خبره الله تعالی ذکر کوي دا کوم ځای چې موږ سره اړولو سورته اعراف دی کې 137 نمبر آیت وګورئ دین ادری سلور آیتونه مخکې دا مخکې چې موږ اړولو 137 نمبر آیت وګورئ دی کې الله تعالی دا تذکرہ کړی دا اللہ تعالیٰ وائی وجاوزنا او تیر کل منگا بی بنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل آج دریابنا اللہ وائی بنی اسرائیل میں دریابنا تیر کل فاتو علا قوم نراغلل آغی پیو قوم بانی یاکفونا علا اصنام اللہم چی آغی چلی اصلی چی آغی من جاور توب کو پا آغا شکرنو چو دا پارا دا آغای آغا شکرنو دا غوا جوڑ کردیو تکا مفسرینو تفسیر کرده بیا دا غوا شکرنو جوڑ کردیو دا آغای پوجا پاٹی کن یا کفونا آغای دا چلی اصره یا دا آغای من جورتو بیکو چه کردی بن اسرائیلو کتل نو دیر زمانه خو غلامی تیرا کردیو نو چه داسیو کتل کالو نو ویدائی یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہن مونگ لام دا سے ویلہ جوڑ کا کانا چرا زو او دا سے پوجا پاٹ وطا کو او اللہ دے وسیلہ کو او دا پا وسیلہ بانے اللہ نا غوارو مونگ لام دا سے جوڑ کا کانا مرضیانو کانا مرضی سڑے جس رگاڑی کی ناسی چې ګاډی رواني چې تا به مقبره راشي مقبره کې به قبر ویني او پاغي باندې به جنډه لګېدري دی به زر در راځي ما دې او سلام دا بیمار دی مرضی دی کنه دا یو مرضی سړی کاری یا چې لونه داسې لګ داسې خوونه سړی وویني نو بس یک دم بوده داسې کوک راکوس داسی دا مرضی دا مرضی دی دا مرض وای نو بس آغا ساری هر چا تا دست اخکده هر چا تا اخکده مواهد انسان چه ده آغا سر چا تا نخکده گی آغا چه بادشاہ ده زمانه راشی علوی دکتیتر راشی ده کسی ہوتا ناس ده غصی ده خدای کور که ناسی ما ده خدای ده کتاب مخی ده ده مخ کرده که امیتین که ناسم آغا زای تا رده زلی یولوی سڑه راله چې می قتل خلو خلو پټکو والا خلو خلو ګرو والا ټول بالکل اټینشن ودرېدل چې ما دا څو قتل ما ولي یې پلانې سي بجې راځن نشو نه چټول می خپل لاړ یو صرف یو کس پکې بکور صحیح نه اسی دا سبل شان چلخکاری ده اج دا سره اتره سه بار وسره ټول لاس ماس ملاو کو او چې څنګه حال درادل نشو ټول پاسې دیلو زما خواله جراو رسیدل د دې ډیسټریک سرکارده خلکو ذمہ دار خلکو زما خواله چې راو رسیدل څنګه هغه یو ناظم صاحب رااله وجیدا پلانې صاحب هغه له سید ناظم کوردې کې السلام علیکم جی مې وعلیکم السلام په ناظم صاحب سره لاس ملاو کو یې سیبانو چې ماده داسې وکړه نو ملامت شو چې یا الله ما دې وکاس وې داسې چللې ما دا صرف دار قرآن کریم خبره را چه ما دو قرآن نداز دو کردی دی ها زمشر تا پاسم چه رادن نشی اولاس و زرم الهوام سپین روبی تا مشر تا عالم تا ملما تا اریو تا پاسم دل اس ملاولو دا پارا و چه کل ما تا دا احساسو شو چه دا پاسی دل اس یا اوهدی تا دی دا دیو جنا نبی علیہ السلام منع کردی دا چې کم سړی در نه پاسې دل غواړي نه هغه ته پاسې دل حرام دي. ها یو مشر رالی استاد دی رالی مور پلار څوک رالل تراو ماما رالی استاد جمعه استاد عزیز والی د محلې مشر رالی هر څوک چې دی ته ورته راپاسې دی کاکا جی خیر علی السلام علیکم جی په خیر علی پاسې دی وت دیږې ګنا نشته. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچی نبی علیہ السلام بلاکات لرادلا نبی علیہ السلام بولا را پاسی ترکسے پوری بولا را لے کشرا و دینا لولے و زمائی دادمند دا جدا مینہ دا جدا محبت تے خوپا دے سوچ پاسی دل چی دا سڑے کزر نا پاسی من دے خوپا چی جی اوی بچی پانے سید راتا دتا پاسی دل حرام دیو دا پاسی دل حرام زمائی دادمند دا اللہ را توحید اکیدہ چی دا دا انسان کې خودداری پیدا کړي خودداری پیدا کړي خوددار وبشي. نو الله رب العزت فرمایي چې دای له موسی علی السلام نه مطالبه وکړه وی جعل لنا الهان او ګرځاو موږ لرا الهه کما لهم الهه لکه څنګه چې د یې الهه دي دا چې موږ له موږ سره پروګرام جوړ کا کنه ها دا څه کنه بشا جا ورازی حلقہ دا سکے اللہ دے پوکا ہوئی نہ کنا شاکول و تا گناہ دے کنا شاکول و تا گناہ دے کالاوی موسیٰ علیہ السلام وی ظالمانو جاہلانو ما سلویخ کالا محنتو کدا غیدان دی جشوا تا سکوی آگا دا غلامی اگا پوین دے درکے کالاوی موسیٰ علیہ السلام اَإِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ يَقِينًا لَا تَصُوكُمْ جَاهِلَانِ دیر لو جاهل کوم یې ویخه پدے خو بغردائی بیڑا غر کشی و باطل ما کانو یعملون او غلطی آغشی دائی کئی سامیری خدا خبر وارے دا کنا چی اجغل لنا الہن کما لهم آلہا دا غلائی کی او سوچو کو دا موسیٰ علیہ السلام سرے دا مسلمان کے دو اظہار کو چی جی ما ایمان راڑا اب موسیٰ علیہ السلام سرے روان شو موسیٰ علیہ السلام چی کلا کوئی تور تا لاڑا او دمو کال لاس لراغلا ندو خوی زین کے چی دی خو غوالی دلی دا ادا غوا احترام زین تا دلی چی دی غوار دی بچی شکل ودا جوڑ کم کنا ندی که کار دیر آسان دی بس یو غرب بی ہاں یو غرب بھائی دا چی کم سڑی کی دا شرک دا بوئی تو دا غلا کی بس جو پا کم کبر دیو دا جانڈا خا خاکڑا کنا بس دے با دینا پشا جا رازی اور رازی با دا آگے گاڑے وقت کو لئی بس بیماری دا کنا مرض دے کنا چی تو آئے حضرت پیر بابا رحمت اللہ علیہ دیو ہیں زمان جو تسلح یک دم دے با دا سی کی بیماری دا بگی کنا مرض دے بس بوئی دے کنا مرض دے اس دا آگئی کے مرض ہو سامیری بے بس دئی بانی محنت محنت نشتے کچھ میں ہوتا بس خیر جوڑ کو نہیں ہو غرب بھائی ابس راضی ہو یا پیسے بھرا ہو لی ابس زما بچے دکانداری چالو چی دے نہ گورے غٹ دکانداری بلا نشتے یہ ڈالو مخدومین دے دے ملک مخدوم پلانے مخدوم پلانے مخدوم پلانے دا سر دے دے نکنو دا قبرنو حاصلاتو دناسی او پاگی دکانداری جو لکنے دا پلار نکا دا قبر اڈو کے خرسائی اللہ مائکواز دکا ہوئی ویہونے کو ناما جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے اگر مل جائے سنم پتر کے دے لو انہیں ایک نام جو لکھے ہوئے کہ دے قبروں تے جارہ تناسی اور پلار نگاہ دے قبر اڈو کے خرسے غیبان خلق شکرانے غرزی ہوتے رہا جمع کے کیا نہ بیچو گے اگر مل جائے سنم پتر کے وہی تا دا کچارے دا گڑے بوت ملاو نشن ہوئی تا بے خرس نکسو اولی خرسی نسو دمرا بوت مومینو پشپیتے دا روپی خرس کی دمرا دمرا زمان کنے کیا غڑے رہے دے کے کار کے دو دے پلے اڑے رہے دا باجا پالا پزمکا کی آئے کہ دم ربوت رہا ہوا تو پدیر زر روپئے سڑی خرص کا پدیر زر روپئے عجیب کے واچو لی جی حق حلالے پیسے میں اگڑ دے وے حق حلالے آلان کے داد شراب اور جوارائی دے پیسوں نہ زیادہ پلی تھی ستا کار سے رہے تم ملت ابراہیمی بانے اور ملت ابراہیمی کے داد شبوت کی امت انماتے وے اور نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاوے چلار شاہ چر در مجسمہ علی دن ماتا کا چر در چی تصویر علی دن روان کا اور چر در چی اچت کبر علی دن ناغا روان کا واغا کچا کا اس میں کسر برابر کا نبی علیہ السلام وردہ ویدائی ڈیوٹی ودہ لگو علی وار نو اللہ و ایسمت تغسم علی جلا بیا انی سا تاسوس خیب خدای سر یہ روز کر دی وضاحت کم نو بلا ٹیم پہ لگی چی داس خیب اگا جوڑ سنگا کر نو کو قرآن وار پسی راڑو ہم نو اس پا دے بلا ٹیم لگی نو زو قرآن پا رو سرا یو خبر اب اوٹم اگا دادا چی کلا دا خلق رات للا دا مصر نا دی سخا دا اگا دا فیرغان دا اگا کم دی زنانو سخا کالیو چی کلا دا اگا دای تراؤ را سیدل نو علماء کرام و پسرین ذکر کئی چه هارون علیه السلام دیتا وی چه دا شیخ و دا کافرو او دا خو حرام دین او غرزوی دا او غرزوی او بعد دا وی چه نا دی سامیری و تا وی چه گوری دا خو دا کافرو مال تاسو راوڑه دی زکا معلومات دکڑو دا کالی مالی دا خو حرام دی دا او غرزوی ہارون علیہ السلام وتا بس یو ځای کې کې دی چې موسی علیہ السلام واپس راشي او بیا سپه سلام کنه هغه سه وکړي هغه چې هغه راجم کړ یو ځای کې یو کونج کې خخ کړل چې هغه راشي بیا وګورو سامیری ارامي او قتل چې دا خودی دغه خخ کړل بس ورغره اور پدې شپې اور اوی اصل او اور بلک سامیری او گنا نو سامیری اور بل کاغذ آئے کے او دا آغی نے یوسخے جوڑ کا داسے یوسخے جوڑ کا دا غوا بچے جوڑ کا ہوتا او آغی کے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ وائی چھ داسے آلائی پا چولا گولا دا ہوا دا تلو راتلو چھ اگا ہوا پا آئی کے داسے لڑلا نو بے بان نسخی پشان آواز بیش اوتن دا داغا چونکہ دا داغا یو فنو فدیس اس کیا ماہر ہو دے کلونو جوڑو لو کیا دا آوازونو یستو کے تو چکارا سار چا آواو لگے دا نسخی شکر لے اولا نسخی اولار دے آگے چا بان آوازو کا بن اسرائیل لاجم شوی دا دواتا ویدا دا مسائلا دے استاز مسائل اسلام بار پسی کوئی تور تدل ہے دل تیرا آلے دے وی خواہ دے غوا بچے ہو کنا او ال دے خواہ گا بوئی پکے دین لشو وار پری ودل وارتا حارون علیہ السلام والا را لے دا مکہ وی دا کفر او شرک دے مکوئی دا کار وی حارون خلونی وی قرآن ذکر کرے خلونی وی جسو مستانے وی ناغلے که گرن جو کن وجنو دے نور کسان را پاسے دے لے وی سمو وی حارون علیہ السلام بس مستان علیہ السلام چراشی بس پیسر لبوس اگر پورے انتظار ہو گئی اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام تا بھی خبر نہیں کون دل اگر سامیری گمرا کرے بے بے خواہ آغا دین الاخلاص او چرا لے اولا سی کون دیا ہوگا دل تو تورات اگا تختی و سخدی تو دیر غصین اللہ سور ایک دل سا تختی دینا کتا دو دا سی پریوتی چل اللہ سور ایک دل او یک دمی آنور تختی دا سکی خودے و القل الواح کے او قرآن دے کر کئی چخل رو رہے سر او گرے نہ انہیں اور جر ہوئی لے جان پہ رہا پتا کا تلو دے دینا کار شروع کرے ویر قوم میں شرک شروع کر دے ماں تو سویتا سوے خوشی چاہتا داشی ہوئی نہیں نو بس چل دربانی اوشی نمائد موسیٰ علیہ السلام تابے دار نہیں ہو موسیٰ علیہ السلام چی قوم بولے چاہے شیر کئی آگا اور ایک دے دے رہے غصے نہ نما چیمان در کی نو پدے بانی با غصکے گے غصکے گے با موسیٰ علیہ السلام دو میرے غصے واسی ہو لیک دیتا دا سے اور من دیکھا پر اور بانی سر و گیرین اونی ہو لیسے رائف کا ولی ویدا کر آغا و تیز ما دا مرزیا دا دشمنان را بانی مو خوش آلاوا ما خپلا کرے دین تا پوستو کا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ویچی کوم دی گمراہ شویدے پلا و تا پتا نوا ادے وے زما پیر زما دا کور دا حال خبر دے او موسیٰ علیہ السلام دا خپل کور دا حال نو خبر اللہ وے ما وتا وے چھ خبرے چستا قوم چھے و ادلہم السامری سامری گمراہ کڑے آ ودن راپ منلش قران کے اللہ فرمائی ہارون علیہ السلام اگے منا کول اگے وتا وے کہ منا کے گنا وجن دے ویلیو کنا موسیٰ علیہ السلام آگا دے سر او دے گیری نونی و رائخ کو دے مشرعی لیازی علم نے دے کرے سکا چی دے مسئلے خبر رالا دے مسئلے خبر رالا چی تا لیدر او دے دا کار کو ولی دے منا کول چی ندے منا کولے شو ما پسی با دے را منڈا والے وا ما پسی ولی نراد لی حضرت حارون علیہ السلام و تخپلا خبر اوکلا موسیٰ علیہ السلام تالا پتا ہو لگی دا کہ موسیٰ علیہ السلام تا پتا ویچے زمارور دے منا کڑی دی او دے ور پسی توری رائستی وی وجنو دی ناو بی عرور لسر و گیری تاوی لازکو پا نو خبر کانا ارے دے پیر خبر دے قرآن کریم چی کل انسان نوائی نو پا دا انسان تاو لگی چی ارہ دا قرآن کریم ما پا کم لائن بانے آچائی او شیطان میں پا کم لائن آچائی قرآن دے سیدھا دا اللہ را توحید پاکی دا بانے آچائی او دے شرک نا دے مکمل بچ گئی او داو چی سڑے قرآن کریم تکینی و قرآن کریم زدکی قرآن وی تاسو گوری او خبر دکم خباکی گئی ما زمارا درس دیر پر رو روان دے اسی نا چی تاو داو چی دے کینی و درے آیتو نووی ترجمہ ہوگی بیا دے آیت تفصیلو کی نورت پادی شیدہ با دے کل رسائی دا زین کی مرا والے چی منگو دا قرآن ختم کو قرآن با واو قرآن با وایو قرآن چی اللہ صلی اللہ علیہ گلے آو مقصد بزدکو نو اللہ بہو کی اللہ تبارک و تعالی بہو کی انشاءاللہ ضرب ختم ہوش تا ختم غم مکوئی کہ ختم وڑا یا خوئی امیاش کے زکولشم ونه نه چې کومه مدعا او مقصد د قران کریم نه چې الله تعالی مونږ ته را نصیب کی نو الله وای ثم اتخذتم العجل بیا تاسو نسس خیب خدای سره من بعدی پس دتلو دا موسیٰ علیہ السلام نا کوئی تور دا وانتم ظالمون او حال داری چه تاسو ظالمان وی ظلم امکا ظلم شرک دے گنا ان شرک لظلم عظیم یقینان شرک دیر لوی ظلم دے تاسو ظلم کو چه تاسو شرک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام چه کلالا لے دیوت اوی سیبا دے سامیری دا نبا جوڑا کلا اب بس منگو تا سی او ختمی دو راو ختمی دو بس پویا نسو جی دا کار منگو پا خپل اختیار نده کرده بس وی بیواسا شو دا کارو مکنو بس اللہ نرالوی دا ما پی سوالو کا موسیٰ علیہ السلام اغا سخیچو اغا اور تاوشتو او حیرے کو او سامیری تیوی دا دیوی اغا خدای دی خان دا دیوی اغا خدای دو گورا دس جل موسیٰ دل زان نشی بچ کولے و خلق دوائے دے عبادتو کئی نو اللہ و ایسما غفونا عنکم بیا ما فیوکرا منگتا ستا من بعد ذالکا پس دینا لعلکم تشکرون خام خاچ تاسو قدردانیو کئی دنے متنو دا اللہ دمرا لوئی گناہ و جرم کرو اللہ و یغمیرتا ماف کرو فکار دارا جتاو زما احسان منی و زما شکریہ ادا کئی اللہ چی دربانی کم احسان کڑی دا اللہ تعالی شکریہ ادا کوا علماء کرام ذکر کئی دام دا اللہ شکریہ ادا کول دی چی تو اچی اللہ احسانات ربانی ریر زیاد دی او زما دیر اوڑا خلالا پا کم الفاظ استا شکریہ ادا کم اللہ نو دا دا شکریہ ادا کولو سی دا شکریہ سی حق ادا کول دی اللہ دی منگا ہوتا استا تو فکر آکی او اللہ دے زمان مخکینی طولوی وارگونو نا ماف کی سمرا پریشانی چی دی اللہ رب العزت ختم کی سمرا خلق و میانس کی چی تاو تیو خوال خبگانو نا دی بائی بندی ختم شوی دی رو روالی اللہ دی رونا رونا کی او اللہ تبارک و تعالی ری دا دشمنی تربگانی ختم کی اللہ دے منگا طولو کے اتفاق اتحاد پیدا کی او اللہ دے منگ طول رونا رونا کی اللہ دے بچی بچی دے مسلمان حفاظتو کی اللہ رے دے ملک حفاظتو کی اللہ رے دے ٹول مسلمانانو حفاظتو کی اللہ رے دے ٹول لوی واڑو گنو نہ معاف کی اللہ تبارک و تعالی دے زمون او ساس مشکلات ختم کی اللہ دے ٹول تے ہدایت استقامت نصیب کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحاب اجمعین واخر دعوانا ان الحمد للہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إنه هو التواب الرحيم وإذا قال موسى أو قال شوئ الموسى عليه السلام لِقَوْمِهِ كُنْ خُلْدَا يَا قَوْمِ زَمَاكُمَا إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ يَكِنًا تَعْسُوا ظُلُمُكَا بِتِخَادِكُمُ الْعِجَلَا فَنِصُلُوا سَعْسُوا سْخِيبُ خُدَئِ سَرَا فَتُوبُوا بَسْتُوبَوْا بَاسَيِّ إِلَى بَارِئِكُمْ پیدا کون کی اخفلتا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بس اوجنا یوبل وَعَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ دَارَنْگِ کَارْ كُلْ سَاسُو فَائِدَ مَنْ دِیدَ پَارَ سَاسُو عند باریکم پنیزا پیدا کون کی ساسو فتاب علیکم بسراو کردید اللہ تعالی فرحمت فلسرا پتاسو باندی انہو یکننا اللہ تعالی هو التواب الرحیم آغا توبا قبل ان کے رحم کون کے فَإِذُ قُلْتُمْ أَوْ كَلَا چُوهِ الْتَاسُ يَا مُوسَى اے مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَنْ نُؤْمِنَا لَكَا چَرِوْمَا يَكِنَّكَ وَمُنْغَا پَتَا بَانْدِ حَدَّا نَرَ اللَّهَ تُرْسُوچِ نِدَلِ دَلِ مُنْغَ اللَّهَ تَعْلَى جَارَةً اخْكَارَا فآخذتكم الصواعقة بس انیس لئی تاسو چغید عذاب وانتم تنظرون او حال دادے چی تاسو قتل ثم بعثناکم بیاج واندکلئی منگ تاسو من بعد موتکم پس دا مرگ تاسو لا لعلكم تشكرون خامخا جتاسو قدردانيو قيد نعمتون دا الله وظللنا او سور جوڑکمونگا عليكم الغماما پتاسو دواري ازي وانزلنا او راولي قلمونگا عليكم المننا فتا سبان دے من ترون جبینا و سلوہ او مرزان کلو اوی منگا خوری من توی عبات ما دفاکیزا آغسنا رزکناکم چی منگا درکڑی دی تاسو تا فما ظلمونا او اغی ظلم نوکڑی پا منبان دے ولكن كانوا لجنوا اي انفسهم يظلمون چپخپلو زنونو اي خپل ظلم کو ديا بني اسرائيل نا اول خطاب شروع دي بني اسرائيل سرا او پا دیکی اتا نعمتونا او دوا زعبونا ذکر کئی یو نعمت دا ذکر کئی چه گوری دا فرعون نمی اخلاص کڑی دا فرعون نمی دلا نجات در کئی دویم دا اللہ تعالی فرمائی تا سمی دریاب نتیر کڑی او ستاسو دشمن میں پاغی کے حلاک درم دا اللہ تعالیٰ فرمائی کتاب میں دل درک او سلورم دا قتل نمی بچ کری دا قتل نمی خلاص کری لکا سنگا دی آیتنو کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی کلاچ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو کوئی تور نراغ لے آئے کمسخے چی اغا سامیری جوڑ کرو اور بلک اوغی تے اغا ارتاو کن اوغی کی اغا اسید و خلکو دے او خودل چتاو گو رئی اغا شیر چتاسو تینا الہ جڑ کرو او تاسو عبادت شروع کرو چه بخپلا ده زان حفاظت نشی کولی ناغبا ده بل مشکلات سل ریگی ده بل پریشانی بس ختم کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اغیط ہوئی چه تاسو اللہ تا توبہ و باسی چه اللہ مو ده گناہ و جرم ماف کی بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام دوی چه منگا اللہ تا توبہ و باسو ومنگ دا وایا چې زمنګ توبه با قبلېږي څنګه حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته دا وویل چې کوم خلکو د دې خیر له غیر الله عبادت نه دی کړې هغه یې تور راوالی او چا چې عبادت د دې خې کړه دې نو هغه له سر کټ کی اللہ تبارک و تعالی بار دی گناہ معاف کی داستاسو دی گناہ معاف کول دا پارا دا طریقہ دا و پتے شرط با معاف کی گئی وَإِذَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ او قَلَا چُوِ الْمُوسَىٰ لِهِ سَلَامِ کوم اخفلتا اِيَا قَوْمِ اِذَ مَا قَوْمَ اِلَّكُمْ ظَلَمْتُمْ وَالْبُسَكُمْ یقیناً تاسو ظلم کا په خپلو ځانونو باندې ظلم انسان ځان سره دا کوي چې دې ګناهو کې د الله نه فرمانیو کې او خپل مالک د ځان نه ناراضه کی الله تبارک و تعالی ځان نه ناراضه کی او دا ګناه په سبب باندې انسان جهنم ته لاړ شي دا ځان جهنم در رسول دا ځان سره اندیای زیاده کول دی او دا د انسان په غلطه عقیده او غلط عمل باندې کیږي چې کله یو انسان په خپل ولګي هغه غلطه عقیده اختیار کی جهنم ځای شي دا انسان ځان سره ظلم او زیاده په خپل کوي چې کله انسان داسې عمل اختیار کی چه پاغ عمل بانی انسان جهنم دلال شی نو دا انسان دا زیاده زان سر بخپلا گئی ورندا ندا چگی نیارا اللہ تبارک و تعالی دے پزور جهنم دا بیائی بلکه دا انسان خپل عمل چی دے دا غینا جنت ام جوڑی گی او دا غینا جهنم ام جوڑی گی او لگا سنگا دا احادیثو دا نبی علیہ السلام نجا ثابت علا چه دار یاو انسان جنت کی ام مقام وی او جہنم کی ام مقام وی کلا چه یاو انسان دنیا کی دا اللہ دا توحید کی دا اختیار کی او دا اللہ تبارک و تعالی در علی گلشیو قانون دا شریعت مطابق جوان تیر کی او دا انسان کلا چه دن روح لار شی او دے لار شی عالم برزخ تا من دیم عالم برزخ تا منتقل شی پا عالم برزخ کے دا انسان دا دا جہنم کی آدائی او خود علی شی چی داو گورا دا دے زائیو دیتا بدلی خوش قسمت ہوئی دا سی عقیدہ و دا سی عمل لی اختیار کردو چرا دے زائنہ اللہ تبارک و تعالی بچ کرے پداغی اکیدر توحید او پداغی صحیح عمل بانے نو بیاو دا جنت کی اغا مقامو خی ویدے تا بزے او دا دے زائی دے او کلا چی او انسان دے دنیا کی اکیدر دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید نا خلاف اختیار کی عمل دا سے اختیار کی شغل شریعت نا خلاف بھی چه کالا دی مل شو عالم برزخ تا منتقل شی نو دی انسان تا رد جنب کی آدائی او خود علی شی وتوای که صحیح کیدار او صحیح عمل نکړی وې نو دا غری زایو دې ته بدلی خو بدبخت وې اکیدار دې کوبر او د شرک اختیار کړه عمل خلاف د شریعت وکړه نو دینه محرومه شو او بیا د جهنم کې زایو خوې دې ته بځې معلومه دا شو چې د هر یو انسان جنت کې هم ځایسته او جهنم کې هم شي بیا د انسان په خپل عقیده او په خپل عمل باندې دا انسان یا جنت ته لاړ شي او یا جهنم ته لاړ شي. لکه څنګه علامه اقبال چې وایي چې عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ انسان دو خپل عمل نہ جنتم جوڑے گی اور جہنم جوڑے گی. اور دا انسان چرے دے اللہ نیچرلی دا سے پیدا کر دے چه ده نه ناری ده و نه نوری ده بلکه ده یو خاکی مخلوق ده. ده جسم ماده چه ده آقا ده خوری نده. ده الله را بولیده ده پا ده که صلاحیت ده عمل که خوده. بیا ده آقا انسان چه کل صحیح عملو کی نو ده آقا نه جنت جوڑشی و چه کل ناکار عملو کی نو جهنم ده جوڑشی او پاگه جهنم تلال شیره زن سر زیاده داو کی ده دو خو پا جنت کم زایو خود داغه مطابق اکیده اختیار نکلا داغه مطابق عمل او نکل نو جهنم تلال او زن سر زیاده او که زن محروم کل جنت نا دا زن سر ظلم ده. نو اللہ وید قال موسی لقومی کله چوه موسی علیہ السلام قوم خپل دا یا قومی زما قوما انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو زیاده وکه په ځانونو خپلو باندې باتخاذکم العجلا په سبب دا نیسلو ستاسو خیب خدای سره دا سینم خدای جوړ که او دغه عبادتم شروع که نو دا موزان سر زیاده او که زبه ممو که نوی فتوبو نتوبه و باسی الا باری کم اغا پیدا که اونگی خپل تا باری جوڑه اونگی او پیدا که اونگی هو الله الخالق الباری المصورو اغا زاد چی اغا مخلوق دا نش نشته کی جوڑه خوالور کی او دا آغا دا بدن چه سا آزا پا کاروین آغا والا ورکی او آغا والا جولکی او شکل و شباد دا آغی انستاغی مخلوق چه سنگا پا کاری آغا سی والا ورکی دا دا اللہ صفات دی و تیمی چه کمزاد پیدا کری یا آغا تا توبه و باسی پا توبه نتوبه و باسی الا باری اکو ما پیدا کون که اخفلتا فقتلوا انفسكم بس قتل کئی یو بل سمانه دا فقتلوا انفسكم قتل کئی خپل نفسونا خپل دانونا سن قتل کئی تور راوالا یو خپل مرای بانی که دای ازان سرو گردوی نا سمانه ندا چه کمو کسانو دسخی عبادت نده کرده آغای دی تور راوالی او چا چه دا عمل کرده آغای نده سر غس کی دایره توبه دا قبولیت شرط ده. دا کار با کئی عربه توبه قبلیگی نوائیر آغای شروع شو ترده بوره چه بعض علماء مبصرین وای چه کل آغای توری رواق استی آده توبه بزدان تیار کئی نو اللہ پی او تیاره را استا یاره پی دل را وستلا چه دی دخکار دل نا چه را پلار ده یا زویه ده یا رور ده یا لطراو ده ماما زویه ده ده ماسیه ده پپو زویه ده